ในวันที่13ของเดือนแรกแห่งการขึ้นครองราชปีที่12ของกษัตริย์เซอร์เซสฮามานเรียกเหล่าราชเลขาให้มาร่างกฎหมายขึ้นเพื่อหวังทำลายคนยิวโดยในกฎหมายกล่าวว่าคนยิวทุกคนต้องถูกกำจัดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเด็กหรือคนชราและยึดเอาทรัพย์สมบัติทุกอย่างจากพวกเขาที่ฮามานทำอย่างนี้ได้เพราะพระราชาเซอร์เซสได้พระราชทานธรรมรงตราแก่ฮามานซึ่งเมื่อประทับตราลงด้วยธรรมรงนี้แล้วจะไม่มีใครสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้แม้แต่พระราชาเองกฎหมายฉบับนี้ได้ประกาศใช้ออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีการประกาศไปถึงที่ไหนทุกคนต่างก็งุนงงและสับสนในสิ่งที่เกิดขึ้น โหอย่าแล้วเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ย โรงเจ้าอย่าแล้วโรงร้านนี้ก็ต้องไปช่วยโปรดอภัยความผิดบาปของพวกเราด้วยเถิด พระราชินีเอสเธอร์เพคะเมื่อครู่หม่อมฉันเห็นท่านโมเดคัยสวมเสื้อผ้ากระสอบแล้วร้องไห้คร่ำครวญแต่หม่อมฉันไม่ได้ถามท่านว่าเป็นเพราะอะไรเพคะ เกิดอะไรขึ้นไปตามท่านถันทีฮาทัสมาสิข้าจะให้ท่านนำเสื้อผ้าไปให้ท่านโมเดคัยและไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น ข้าพระองค์ได้ไปพบท่านโมเดคัยมาแล้วพะยะค่ะท่านโมเดคัยไม่ยอมใส่เสื้อผ้าที่พระราชินีประทานให้และนี่ประกาศกฎหมายใหม่ท่านโมเดคัยให้นำมาถวายพะยะค่ะกฎหมายนี้ท่านฮามานเป็นคนร่างขึ้นเพื่อกำจัดชาวยิวท่านโมเดคัยอยากให้พระราชินีเข้าเฝ้ากษัตริย์เพื่อทูลขอพระเมตตาจากพระองค์พะยะค่ะ ท่านฮาทักจงไปบอกท่านโมเดคัยว่าไม่ว่าชายหรือหญิงใดเข้าเฝ้าพระราชาในพระลานชั้นในโดยไม่ได้ทรงเรียกจะต้องมีโทษถึงประหารชีวิตนอกจากว่าพระราชาจะยื่นพระคทาสุวรรณมาออกรับและพระราชาก็ไม่ได้เรียกข้าให้เข้าเฝ้ามา3เดือนแล้วเชิญท่านหาทาเข้ามา ทรงพระเจริญพะยะค่ะท่านโมเดคัยบอกว่ามีแต่พระนางผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือชาวยิวได้ถ้าหากพระนางไม่ช่วยเหลือชาวยิวความช่วยเหลืออาจจะมาถึงชาวยิวจากที่อื่นและอย่าคิดว่าการที่พระนางอยู่ในพระราชวังจะสามารถรอดได้ไม่แน่ว่าการที่พระนางมาเป็นพระราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นไปได้ ท่านหาทักจงไปบอกท่านโมเดคัยว่าให้รวบรวมชาวยิวทุกคนในเมืองสุสาถืออดอาหารและอธิษฐานเพื่อข้าเป็นเวลา3วันข้าและสาวใช้ของข้าก็จะอดอาหารด้วยหลังจากนั้นข้าจะไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อขอความเมตตาแม้ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วข้าต้องตายข้าก็ยินดี ในวันที่3พระนางเอสเธอร์ทรงฉลองพระองค์ในชุดพระราชินีประทับยืนอยู่ที่ลานชั้นในของพระราชสำนักพระราชาก็ยื่นพระคทาสุวรรณให้แก่พระนางพระนางจึงเสด็จมาแตะยอดพระคทา เจ้ามีความประสงค์อันใดหรือเอสเธอร์ต้องการอะไรก็ขอให้บอกข้าแม้ครึ่งหนึ่งของราชอาณาจักรนี้ข้าก็ให้เจ้าได ้ถ้าพระองค์จะทรงพระกรุณาหม่อมฉันขอทูลเชิญฝ่าบาทและท่านฮามานมาร่วมเสวยพระกระยาหารที่หม่อมฉันได้เตรียมไว้เพคะ ด้วยเหตุนี้พระราชาและฮามานจึงได้ไปร่วมการเลี้ยงของพระนางเอสเธอร ์คราวนี้เจ้าพอจะบอกได้หรือยังล่ะว่าเจ้าต้องการสิ่งใดแม้ว่าครึ่งหนึ่งของอาณาจักรนี้เราก็ให้เจ้าได ้หากฝ่าบาทจะทรงพระกรุณาหม่อมฉันทูลเชิญอีกในวันพรุ่งนี้เพคะและหม่อมฉันจะกราบทูลให้ทรงทราบเพคะ วันนั้น ฮามานก็เดินกลับบ้านอีกใจชื่นบานฮามานเห็นโมเดคายยืนอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระราชาไม่ได้ทำความเคารพเขาเช่นเคยเขาก็โกรธมากแต่เขาก็อดกลั้นไว้จนกลับถึงบ้านฮามานก็ใช้คนไปตามเพื่อนๆของเขามาเพื่อคุยโอ้อวดว่าเขาได้รับเกียรติอย่างมากจากพระราชินีแต่โมเดคายคนยิวคนนั้นทำให้เขาต้องอารมณ์เสียอย่างมาก ท่านพี่คะทำไมท่านพี่เนี่ยไม่ทำตะแลงแกงสูงสัก75ศอกสักคืนนี้เลยคะแล้วพรุ่งนี้ท่านพี่ก็ไปกราบทูลให้พระราชาแขวนคอโมเดคายซะเลย ดีดีความคิดดีนี ่คืนนั้นพระราชาบันทมไม่หลับจึงมีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่มาอ่านหนังสือพงศาวดารซึ่งบันทึกเหตุการณ์สำคัญให้พระองค์ฟังเมื่อตอนใกล้รุ่งสางพระองค์ได้ฟังเรื่องของโมเดคายที่เคยช่วยชีวิตของพระองค์ไว ้เดี๋ยวข้าให้รางวัลแก่ชายผู้นี้หรือยังล่ะ ยังพระยาค่ะ ข้าลืมไปได้ยังไงเนี่ยข้าควรจะให้รางวัลเขามีใครอยู่ที่นี่บ้าง ท่านฮามานพระยาค่ะฟาบาท เรียกเขาเข้ามาหาข้าทีสิ ทรงพระเจริญพยาคาฟาบาท บอกข้าที่ว่าข้าควรจะให้อะไรเป็นการตอบแทนความดีแก่ชายผู้หนึ่ง ฮามานเข้าใจว่าพระราชาเซอร์เซสจะให้รางวัลแก่เขาในคุณงามความดีที่เขาได้กระทำจึงทูลต่อพระราชาว่า ให้เขาได้ใส่ฉลองพระองค์ของพระราชาและผ้าโพกหัวและนั่งบนหลังม้าที่พระราชาประทับแห่ไปตามถนนในเมืองแล้วเป่าประกาศคุณงามความดีของเขาให้แก่ทุกคนรู้ถึงจะเหมาะสมพะยะค่ะ นี่งั้นข้ามอบหมายให้เจ้านำเสื้อผ้าและทุกสิ่งที่ท่านว่าไปให้แกโมเดคายคนยิวซึ่งอยู่ที่ประตูพระราชวัง หลังจากเสร็จจากการนำโมเดคายแห่ไปรอบเมืองสุสาแล้วฮามานกลับมาบ้านด้วยความอับอายและขับแค้นใจยิ่งหนักไม่ทันใดนั้นคนใช้ของพระราชาก็ได้มาบอกให้เขารีบไปงานเลี้ยงของพระราชินีเอสเธอร ์เอสเธอร์พอจะบอกได้หรือยังว่าเจ้าต้องการขอสิ่งใดจากข้าแม้ว่ากึ่งหนึ่งของราชนาจักรนี้เราก็ให้เจ้าได้นะ ข้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ขอโปรดพระราชทานชีวิตของหม่อมฉันและชนชาติของหม่อมฉันกำลังจะถูกทำลายหากพวกหม่อมฉันนั้นต้องถูกขายไปเป็นทาสหม่อมฉันจะไม่ทูลขอฝ่าบาทเลยพี่คะ ใครกันที่กล้าทำเรื่องแบบนี ้คู่อริหรือศัตรูของหม่อมฉันคือฮามานผู้โหดร้ายคนนี้พี่คะ ด้วยความโกรธพระราชาเซอร์เซสลุกออกไปในอุทยานทันทีเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาก็เห็นฮามานยังคุกเข่าหน้าพระแท่นของพระนางเอสเธอร์เพื่อร้องขอชีวิต เขายังจะกล้าร่วงเกินราชินีของข้าในวังของข้าเชียวเหรอ เมื่อพระราชาตรัสดังนี้ขันทีจึงนำผ้ามาคลุมหน้าฮามานแล้วขันทีของพระราชาก็ทูลว่า ฮามานได้สร้างตะแลงแกงสูง75ศอกไว้ที่หน้าบ้านของเขาเพื่อจะแขวนคอโมเดคายพะยะค่ะ งั้นก็จงนำไปแขวนคอซะที่นั่นเลย เมื่อพระราชาเซอร์เซสทราบว่าโมเดคายเปรียบเสมือนพ่อของพระนางเอสเธอร์จึงทรงแต่งตั้งให้เขาขึ้นแทนตำแหน่งของฮามาน ข้ากษัตริย์เซอร์เซสขอมอบตำแหน่งของฮามานให้แก่พระราชินีเอสเธอร์และโมเดคายและด้วยธรรมรงตราที่ข้าได้มอบไว้แก่เขาเขาจะสามารถออกกฎหมายและประทับด้วยธรรมรงตรากฎหมายนั้นก็ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได ้โมเดคายได้เรียกราชเลขามาเพื่อให้เขียนกฤษฎีกาปกป้องคุ้มครองชาวยิวให้พ้นจากผู้ที่ปองร้ายและเพื่อระลึกถึงการที่พระนางเอสเธอร์ได้ช่วยเหลือชาวยิวอย่างกล้าหาญจึงมีเทศกาลหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าเทศกาลปูริมเป็นเทศกาลแห่งความยินดีการมอบของขวัญซึ่งกันและกันและการสรรเสริญพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ซึ่งอวยพระพรแก่พวกเขาตลอดมา